لم یاتی نذیر کافی نظر لم یاتی نذیر کافی نظر مثلِ تو نہ شد پیدا جانا مثلِ تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے جگ راج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شہ تو سرا جانا البحر علا بالماء جوتلا من بے کیسو پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا یا شمس نزل رسی عرضِ بکنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہونا جانا توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی موری شب نے نہ دن ہونا جانا لک بدر فی الوجه الأجمل خط حالِ مہ زلف ابر اجل خط حالِ مہ زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کندل تورے چندن چندر پرو رحمت کی برن برسا جانا رحمت کی برن برسا جانا انفیعت شیوں وسا سن ہارے جم جم جم برسن ہارے جم جم جم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے ہارے جم جم جم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا قافلتی رہنے پر حسرت تشنا لبک رہنے پر حسرت تشنا لبک مورا جیرا لرجے درک درک مورا جیرا لرجے درک درک تیبا سے ابھی نہ سنا جانا مورا جیرا لرجے درک درک مورا جیرا لرجے درک درک تیبا سے کبھی نہ سنا جانا واہم لی سوئی جب یاد آوت موہ کرنا پرت دردا وہ مدینے کا جانا جب یاد آوت موہ کرنا پرت جب یاد آوت موہ کرنا پرت دردا وہ مدینے کا جانا جب یاد آوت موہ کرنا پرت جب یاد آوت موہ کرنا پرت دردا وہ مدینے کا جانا القلب شجیوں والهم شجون دل زار چنا جا زیر چنوں دل زار چنا جا زیر چنوں پت اپنی بپت میں کاسے کہوں پت اپنی بپت میں کاسے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا میرا کون ہے، تیرے سوا جانا الروح فدا یک شولا دیگر پر زنیش کا، یک شولا دیگر پر زنیش کا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا، بس میں خام نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچارس راہ پڑا جانا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچارس راہ پڑا جانا، لمبیاتی نظیرو کافی نظر، لمبیاتی نظیرو کافی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا